dışında olan bir oluşumdur. Biraz açık ve net. Çünkü sizlere bunu konuşmam daha yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü en azından okuyan insanlarsınız. Kafanız çalışıyor. Gençsiniz yani. Muhakeme edebilecek şeyiniz var. Bu tasavvuf denilen olay Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm, İslam'dan karıştırılmış, üzerine İslam kılıfı geçirilmiş, millete sunulmuş bir şeydir. Bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Temel olarak bakın. Ama senin gibi birçok zavallı garibin gider. Boynunu büker. Ya. Vardır bir şeydir. Evet. Muhakkak bir şey vardır diyor. Ya bu kadar insan salak mıdır? Onlara bakar yani. Halbuki hepsi de aynı düşünüyor. Düşünce hepsinin aynı. Aynıdır. O ona bakıyor, onlara bakıyor. Lan bu kadar insan salak mı? Ona geçiyorsun, o hepimize bakıyor. Mesela, burayı bırakıyoruz, oraya geçiyoruz. Evet. Ya şey bu, ölçü bu. Şeyde mesela, ben Adıyaman'a gittiğimde aynı bu şekilde sordum. Dedim ki, yani şey ne? Hani mucizesi ne? Yani bu insanın mucizesi ne ki? Bu insanlar geliyor. Kardeşim işte bu kadar insan geliyor ya. Mucize mi? Mucize bir kere peygamberlere kastır. Evet. Mucize. Yani bir insan mucize yani gösteremez. Bu şahsın mucizesi ne ki? Hani herkes buraya tabi olmuş. Herkes el pençe dizine divan duruyor. Yani ne? Öğretilen ne yani? Burada yani ne dağıtıyorlar? Evet. Hayır. Yani beş ekmek dağıtsalar herkes o kadar o kadar bizim yaptığımız gibi. Kadar benim bir dayetim, benim bir dayetim tasavvuşuydu. Bak ben Şişçilerdendim. Rufai yani. Ben Allah razı olsun şu anki içerisinde bulunduğum dava ile tanışırken ki Kur'an ve sünnettir. Herhangi bir ismi yoktur. Herhangi bir mezhepti, meşrepti yoktur. Müslümanız. Örnek ve önderimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Bunun haricinde hiçbir isim kabul etmiyoruz. Bunlarla tanıştım. Bu davayla tanıştım. Allah kendilerinden razı olsun ki vefat etti benim hidayetime vesile olan insan. Bunları dedi nereden alıyorsunuz yani bu kaynağı ne? Dedim hep beraber gidelim doğruysa. Eğriyse beraber bırakalım dedi. Biz tabii eşeğe ters bindik biraz baba tabirle efendim. Ya olur mu o kadar millet deli mi efendime söyleyeyim yeni bir şey. Evliyalar mı inkar ediyorsunuz falan filan. Yok dedi biz bir şey inkar etmiyoruz. Yani var olan bir şeyi kabullenmez isek o inkar olur. Yani bunu bir ispat edelim bakalım. Var mı bir dinde böyle bir şey? İnan bizim o kelli felli gördüğümüz insanların hiçbirisinden ben Kur'an sünnet çizgisinde bu davanın ispatını göremedim. Adam 15 senelik tarikatçı ders veriyor efendime söyleyeyim. Cübbeli Ahmet Mahmud Efendi'nin sağ ol. Bu adam tarikatın delilini gösteremiyor. Hocam siz 17 senedir 18 senedir bu davanın içerisindesiniz. Yani nasıl bunun delilini gösteremezsiniz? Yani körü körüne mi tabi oldunuz? Bunun delilini bize gösteren biz de insanlara anlatalım. Bakın bize anlatıyorlar bunlar. Diyorlar ki tasavvuf denilen bir şey yok. Verin şu delili götürüp gözlerine sokalım. Al bakalım nasıl yok. Biz gaybe inanmışız. Erstek, kerestek, köstek. Bunlar delil olur mu? Böyle sözler delil olur mu kardeşim? Allah Kur'an'da ne diyor? Kul hatu burhanekum in kuntum sadık. Davanızda sadıksanız diyor delil getirin. Delille konuş. Bakara suresi 111. Sadık bir davanın, doğru bir davanın delili olur. Delil? Biz gaybe iman ettik. Bunun adı gaybe iman değil. Bunun adı böyle, yani gaybe iman değil ki bu bir kere. Gaybe iman biz melekler hususunda Allah meleklerinin varlığından bahsediyor. Biz iman etmişizdir. Yani gaybi meselelere biz iman etmişizdir. Kıyametin ne zaman kopacağı gaybi bir meseledir. Bunu Allah bilir. Biz buna iman etmişizdir. Evet bir gün kıyamet kopacaktır. Gaybi mesele budur. Ama insan dinini yaşama hususunda yine başka bir ayet-i cellede dediği gibi la takfu ma leyse leke bihi'in bilmediğin bir şeyin ardına düşme diyor. İnne sam'a vel basara vel fuada kullu ulaike kâne anhu mes'ule. Çünkü kalp, gönül bundan sorguya çekilir diyor. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme diyor. Beni uyarıyor İslam. Yani beni yaratan beni uyarıyor. Benim ardına düşeceğim bir mesele ile alakalı delilim olması gerekir. Yani benim inandığım davanın affedersin ayakları havada asılı kalırsa olmaz. Öyle olur mu? Bir yere basacak, bir sağlam olacak. ben gittiğim yerde bunu anlattığımda bunun delilini göstermem lazım ki karşı tarafta ikna olsun. Ha, doğruymuş. O da bana inandığı davasını anlatır. Delilini gösterirse ne ala gösteremezse bitmiştir onun pili. Nitekim bugün kısmı azamı cemaatlerin bu şey içerisinde, bu problem içerisindedirler. Sadece varsayımlarla, zanla, çoğunluğa bakarak efendime söyleyeyim bir kanaat yürütüyorlar. Bunu delil olarak göstermeye çalışıyorlar. Halbuki bunlar tepeden tırnağa yanlıştır. Allah Resulü geldiğinde de, insanlara tebliğ ettiğinde de o topluluk atalarından, dedelerinden ne gördüyse bunu öne sürüyordular. Biz atamızı, dedemizi böyle yapar gördük diyorlar. Sen şimdi diyor bizim atamızın, dedemizin ortaya koyduğu, ki onlar da bir din olarak bunu yaşıyordular. Bizden daha dindardılar şu cahil toplumunda. İnanır mısın? Açın okuyun göreceksiniz bunu. Ebu Leheb, Ebu Cehil'i görseniz Hacı Emmi diye boynuna sarılırdınız. Adam 71 sefer haç yapmış. Ebu Leheb. Bunlar dindar insanlardı. Ama bakmayın bu hocalar bize bunları anlatmamışlar. Mekkeliler müşriktiler, Mekkeliler şirk koşmuşlardır denildiği zaman bunlar bize ne anlattılar senelerce biliyor musunuz? Bunlar bize şunu anlattılar. Onlar Allah'tan başka Allah edindiler. Haşa. Kur'an okumamışlar bunlar ya. Kur'an'ı açtığın zaman Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığını, birliğini bilen insanlar. Namaz kılan insanlar. Haç yapan insanlar anlatıyor Kur'an ya. Kur'an'ı hiç okumuyorlar bunlar. Mekkelilerin birkaç problemi vardı. Bundan dolayı şirk koştular. Şirklerine vesile olan birkaç problemleri vardı. Aynen tasavvufçular gibiydi bakın. Mekkeliler. Lat, Menat, Uzza, Hubel. Bunlar türbelerde yatan salih insanlardı. Bunları açın okuyun. Gayet açık ve net bir şekilde görürsünüz. Lat'tı, Menat'tı, Uzay'dı, Hubel. Bunlar Mekkelilerin dedeleri zamanında yaşamış kerim insanlar, salih insanlar. Ve ne zaman ki bunlar vefat ediyor, ölüyor, üzerlerine türbeydi, kubbeydi, bugünkü yapılan şekliyle oraları gidip gelinip bayram yerine çeviriyorlar. Oralardan fayda ve zarar bekliyorlar. Hatta bugün tasavvufçuların dediği gibi bunlar Allah katında bize şefaat edeceklerdir diyorlar. Aç Yunus suresi ayet 18. Onlar kendilerine ne fayda ne de yarar veremeyen şeylere tazimde bulunuyorlar. Ve diyorlar ki bunlar yarın kıyamet günü Allah katında bize şefaat edeceklerdir. Hani bunlar Allah'ı kabul etmiyordular? Bunlar Allah'ın varlığını biliyorlar. Bir de Allah'a yaklaşmak için bunları vesile ediniyorlar. Yani Mekkelilerin Allah inançları sağlam. Hani Kur'an-ı Sünnet'i güzel okumasanız işin içerisinden çıkamazsınız. Bunların anlattıklarıyla yani onların yanlışların içerisinde boğulur gidersin, ondan sonra da Ömer'in helvadan Allah yapmış, ondan sonra da yemiş. Bize senelerdir bunu anlatmadılar mı? Evet. Hangi insan aklı eliyle bir helva yapacak, ondan sonra bu bizim Allah'ımız diyor. İnsan deli bunu yapmaz ya. Deli bunu yapar mı? Bunların aslı astarı yok. Hep anlatıyorlar bize. Nerede dediğin zaman? Ya diyor, bizim hoca yalan mı söylüyor? Kardeşim biz sana nerede dedik? Senin hocan yalan söylüyor demedik. Evet. Bu nerede? inanmıyor musun? Evet. Kardeşim ne demek ki inanmıyor? Bunları bu şekilde çok sor. Yani sordum. Kalbim mütmain olsun. Kalbim mütmain olsun. Bakın Bakara suresinde İbrahim aleyhisselam diyor ki ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? Allah azze ve celle diyor ki ey İbrahim yoksa inanmadın mı? İnandım ya Rabbi. De kalbim mutmain olsun. Tamam o zaman diyor. 3-4 tane kuş tut, kes diyor. Onların etlerini birbirine karıştır. Parça parça koy dağların tepesine. Çağır bak sana geleceklerdir. Yani ne demek? Bakın Allah'a yani bunu nasıl yaparsın? Kalbin mütmain olsun diye soru soruyor. Adam geliyor peygamberimize, bu senden mi, Allah'tan mı diye soru soruyor. Biz nasıl Şeyh Efendi'ye sormayacakmışız? Nasıl biz Hoca Efendi'ye bunun delili nerede demeyecekmişiz? Veya Üstad'a bunu nereden getirdin nasıl demeyecekmişiz? Efendi diyor, Üstad bunu bilmiyor muydu? Birazdan nurcuları kıdaklayak şimdi. Yani Üstad hoş peygamber değildi arkadaş. Öyle mi? Peygamber miydi? Vekiller susturur yani bu şekilde şeyleri. Ben susuyorum. Susa zaten anamız ağladı. Niye susuyorsun? Neden susuyorsun? Yani peygamber miydi? Haşa. Hata yapar mı? Yapar. İnsan olur. Değil. Müştehid içtihadında hata da yapar, isabet de eder diyor. Peygamberimizin sözü bu. Örnek alınacak tek şahsiyet peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun haricindekilerin hepsi örnek almaya ihtiyacı vardır. Ama hocam her yüzyılda bir Tabii nurcularla hemen otur. 5 dakika geçmez bu gelir. Evet. Her 100 yılda bir Allah Azze ve Celle bir nurcu mu gönderecek diyor. Yoksa alim diyoruz bakın hocam. Alim tamam. Doğru alim. Alim. O şimdi alim ile zalimi nasıl ayıralım? Herkes alim. Dersini dinledi. Herkes alim. Hayır hayır bak ya. Onu demiyorum. Yani kendilerini dinlediğimiz herkes alim kesiliyor. Bu manada diyorum. Biz şimdi insanların alimliğini, zalimliğini nereden ölçeceğiz? Şu hadisi duymuşsunuzdur. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Duydun mu bu hadisi? Duydum. Sahih bir hadistir. Benim takassusum hadistir. Yani hadis üzerine çalışırım. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Varis derken anlıyorsunuz değil mi? Yani peygamber neyi miras olarak bırakmış ise onu alandır. Peki peygamberimiz neyi miras olarak bırakmıştı? Diyor bir hadislerinde yine Allah Resulü, peygamberler ne dinar ne de dirhem, ne altın ne gümüş miras bırakmazlar. Onlar ilim miras bırakırlar. Peki veda haccında peygamberimizin neyi bıraktığını hatırlıyor musunuz? Terektu fikum şey'eyni lan tadillu ma masaktum bihi ma kitabullahi ve sünneti. Sizi iki şey bırakıyor miras olarak. Buna sarılırsanız sapıtmazsınız. Şşş, bilgisayarımın oradan. Buna sarılırsanız sapıtmazsınız diyor. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim diyor. Peygamberin sünneti diyor. Gördünüz mü mirasın ne olduğunu? Şimdi biz bu mirası Erkan'da değil mi? Erkancığım, biz bu mirası kimde görür isek bu adam peygamberin mirasçısı deriz. Ne kadar görür isek o kadar miras almış deriz. Siz hocam çok görmüyoruz mu mirası biz? Buyur. Hoca efendi de mesela ustada yok mu miras? Hem de bir kamyon dolusu olmaz mı? Şimdi artık kamyon dolusu mu, el arabası mı, yoksa çocukların el arabası inanmı mı? Evet. Bunun tespiti için şimdi dedim ya, biz sağlam gideceğiz ki birbirimize saçmalıyor demesin. Demeyelim. Adımlarımızı sağlam atata gideceğiz. Bak şimdi mirasın ne olduğunu ispat ettik, tespit ettik. Böyle gidersek anlaşırız. Çünkü aynı Allah'a inanan, dini İslam olduğunu söyleyen, aynı peygambere iman ettiğini söyleyen insanlarız biz. Öyle mi? Aynı kitaba inanan insanlarız. Hadis denildiği zaman da kimsenin itirazı olmaz. Yani değerlerimiz ortak. Şimdi böyle sağlam adımlarla gidersek herhalde peygamberin sözü varken Said'in, Nursi'nin sözünü herhalde alacak değiliz ya. Ne dedin? Neden olmasın ya? Peygamberin sözü varken Said'in, Nursi'nin sözünü herhalde alacak değiliz dedi. Neden olmasın? Evet, Allah diyor ki peygamber sizin için örnektir. Said'in, Nursi değil ki. Yani, haklıyım değil mi? Evet. Haklıysam şimdi bir adım daha atabilirim. Şimdi Allah Resulü diyor ki Bukhari'deki bir hadiste hiç kimseye ilham gelmez. Gelecek olsaydı Ömer'e gelirdi diyor. Ama Said-i Nursi risaleleri ilhamla yazmış. Ne yapacağız şimdi? Hocam da şöyle söyleyeyim. Said-i Nursi mesela bak kesinlikle ben... Hadisi anladın mı? Hadisi anladım. Tamam. Hadisi şöyle güzel cevap vermek istiyorum. Bakın ben şunu... Cevap ver de güzelliğini, çirkinliğini sonra tespit edeceğiz. Arkama almıyorum. Sadece geniş kapsamlı göz söylüyorum. Şöyle bakmıyorum, böyle bakıyorum. Ben Said-i Nursi'nin kitabını okuduğumda veya İmam-ı Gazali'nin İhya-ül Metin'i okudum, 4 ciltlik. İhya, İmam-ı Gazali, işte ben şurada doğdum, ben burada savaştım anlatmıyor ki. Hadis koymuş, hadis güzel bir. Said-i Nursi de öyle. İşte ben buradan kestim, burada onları yaptım demiyor. O da Peygamberimizin hadislerini güzelce açıklıyor. Öyle değil mi? Şimdi bak yine ben tekrar sorayım. Mesela siz de mesela çok hoş bir insansınız. Allah razı olsun, şimdi hoşluğum sen de hoşsun. Biz onları kötülemiyoruz. Ama bakın diyoruz ki insandır, hata yapabilir. Ama bütün yollar Allah'a gitmez mi? Hayır, bir tane yol Allah'a gider. Hangi hocam? Peygamberin tarif ettiği yol. Tamam. Bakın bir gün kulların üzerinde otururlarken sahabesine Allah Resulü diyor ki her zaman sıratı müstakim. Bu benim dost doğru yolum. Evet. Bak ben hep hadis getiriyorum. Senin sadece doğal hakkı bu nerede geçiyor hocam? Diyeceğim ben çıkarıp vereceğim. Çünkü bizim özelliğimiz ve güzelliğimiz, bu adam boşuna bana onu almadı. Ben onu yanımda taşıyıp açık tık tık göstereceğim. Çünkü bak bunlarla dolaşıyorum. Benim iddiamı hemen ispat ederim. Geçiyoruz hadise. Bir gün otururken diyor ki hay Allah'a salatın ustam. Bu benim dost oluyor. Unutmayın ki ileride şöyle şöyle yollar çıkacak. Farkındaysan hedef aynı. Ama hedef aynı. Evet. Ne hedef diyor Allah? Tabii. Hayır Allah'a değil var. Hedef aynı. Hadis bir bitsin. Hadis bir bitsin. Yani hedef aynı ama Allah Resulü diyor ki bana bu dost yolumdur. İleride şöyle şöyle yollar çıkacaktır. Bunların her birinin başında birisi oturup bize gelir diyecekler. Kim bunlara uyarsa benim yolumdan ayrılır. Hocam biz belki haklısın. Ben bunu duymadım. Bu peygamberin sözü bitsin. İstiyorum. Bak bitsin. Ha? Araştıracağım, soruşturacağım. Zaten acelemiz yok. Biz hani böyle sokak başlarında simsarlar oluyor hemen bir kaptı kaçtı sandalda gidek. Bizim acelemiz yok. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bu bir hadis. Nerede geçiyor? Ben sana gösteririm. Yardımcı olurum sana. Olurlar. Şimdi bu hadisi anlamamız lazım. Burada tarif ettiği gibi Abdullah İbni Mesud'dan geliyor. Nesai'de Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde ve hadis sahih. Burada bize tek bir yoldan bahsediyor. Zaten defalarca namazımızdaki Fatiha suresinde de İyyâke na'budu ve iyyâke ihtinas sıratal müstakîm. 40 defa söylüyoruz. Ne demek? İhtinas sıratal müstakim. Bizi dost doğru yollara değil bakın. Dost doğru yola ilet. Yolun tekliğinden bahsediyor. Bir tane yol vardır. Ayet 1. Bu hadis 2. Ondan sonra da yine duymuşsunuzdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler 71'e bölündüler. Birisi kurtuldu, gerisi cehennemlik oldu. Hristiyanlar 72 parçaya bölündüler dinleri hususunda. Onlardan da bir taife kurtuldu. Gerisi cehennemlik oldu. Allah'a yemin ederim ki diyor, benim ümmetim de 73 parçaya bölünecektir. Bakın, benim ümmetim, ümmeti ifadesini kullanıyor. Muhammed ümmeti de 73 parçaya bölünecektir. Birisi hariç, gerisi cehennemliktir. Ve soruyorlar, menhum ya Resulallah, kim o kurtulan? Allah Resulü ne diyor? Ma'ana aleyhi ve ashab. Benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir diyor. Bu neyi anlatıyor bize? Bu da bize şunu anlatıyor değerli kardeşim. Bu ümmet paramparça olacaktır. Ama Kur'an sünnet çizgisinde sahabenin yolunu takip edenler ancak paçayı kurtaracaktır. Değilse bu ümmetin işi perişan. Kaç çeşit nurcu var kardeşim ya. Bu cemaatleri bana öğretme. Bunların ciğerlerini biliyorum ben. Bunların ciğerini, dalağını, her tarafını bilirim bunların ben. Nurcu olarak hangi nurcu olalım? Okuyucu mu, yazıcı mı, mezzehracı mı, Yeni Asyacı mı, Fethullahçı mı? Bunlar bile birbirlerine kadın kılıklı nurcu deyip ağlayanlar öbürü suçluyor bilmem ne. Bak ben öyle yapmıyorum. Ben diyorum ki Allah Resulü böyle diyor, Allah böyle diyor. Burada bu bir yanlış var, bunu düzeltelim. Onun için sakın ha sakın körü körüne bunlara bağlanmayın. İnsandırlar. Bunların kitapların içerisinde var ya, yani benim kütüphaneme geldiğinde ben sana gösteririm inşallah. Hatta getirir burada da gösteririm veya söyleyeyim sen git bak. İnan çok korkunç şeyler var bak. Yeminle söylüyorum. Çok korkunç arızalar var. Şimdi ta baştan girdik. Dedik ki Allah Resulü diyor ki kimseye ilham gelmez. Gelecek olsaydı Ömer'e gelirdi diyor. Allah'tan kimselere ilham gelmez den din adına. Gelecek olsaydı Ömer'e gelirdi. Peki ne demek risaleler bana ilhamla geldi öyle çıkıyor. Şimdi bu ne demek? Ben okudum bir risaleler. Sana... Tabii ben senden daha iyi risaleler okudum. Şimdi biraz sonra göreceğiz kimin daha iyi okuduğunu. Böyle bak hakikaten söyledim ben üzüldüm sana. Şu an siz bunu duymadınız mı risalelerin ilhamla yazıldığını? Bakın ben onu demiyorum. Siz derseniz yani ben şunu söylemiyorum. Bakın ben size bunu ya red ya kabul. Kabul. Yani ilhamla yazıldı. Evet, peki söyledim. Biraz önceki hadisle bunu yan yana getirdik. Ne yapacağız? Haklısınız hocam. Bana bir şey demiyorum. Zaten ben haklı olduğum meselede şey yapacağım. Haksız olduğum şeyi ne yapacağım ki? Senin de haklı olduğun yerde hep beraber, bir tek ben değilim bak ha. Hep beraber haklı olduğumuz şeye, haklı olan şeye, hak olan şeye. Ama bakın bu risalelerin hepsinin ilhamla yazıldığını söylüyor. Ne demek yani? Şimdi nasıl anlamamız lazım? Sözlerden biri şöyle konuşalım. Bismillah kelimesini almış eyle. Şimdi burada ne eksiği var sizce? Ben işte dedim ya yavaş yavaş gidiyorum. Artık eksikleri şeyleri biz eksik olmayan doğruları bilirsek ancak bunu anlayacağız. Tamam. Hakkı bilmeyen ehlini bulabilir mi? Hayır. Hak bilinecek ondan sonra ehli bulunacak. Evet. Ama biz tersinden başlamışız. Biz Kur'an sünnetle işe başlayacağımıza biz eğer nurcular yakalamışsa kendi boyalarıyla boyalamış, mayalarıyla mayalamış, nurculukla başlamışız. Süleymancılar yakalamışsa Süleymancılıkla başlamışız. Tasavvufçular yakalamışsa tasavvufçuyla başlamışız. Kur'an ve sünnet bunların süzgecinden geçiyor. Halbuki biz önce Kur'an'ı ve sünneti ele alacağız. Kur'an sünneti güzel bileceğiz. Ondan sonra kimin eğri kimin doğru olduğunu ondan sonra tespit edeceğiz. Bak şimdi ben herhangi bir şahsi yorum, görüş, bir içtihat ortaya koymuyorum. Hadis getirdim. Sen de kabul ediyorsun. Ben diyorum ki Allah Resulü böyle diyor ama bu insan böyle diyor. Sen sadece şunu diyebilirsin. İftiradır. Hayır. Üstad böyle bir şey dememiştir. Ha demiş diyorsunsa demek burada hata yapmış. Koy kenara bunu. Risaleler ilhamla yazılmamıştır. اَلْيَوْمَ اَخْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Dininizi tamamladım diyor Allah Azze ve Celle. Dinde ne eksik ki birilerine ilham gelecek, vahiy gelecek. Vahiy ilham aynıdır. Aynıdır yani. Yani neticede Allah'tan haber aldığını, Allah tarafından yazdırıldığını söylüyor. Hocam şey söyleyebilir miyim? Sen 10 tane söyle. Mesela Allah razı olsun. Siz dediniz yani ben şişçilerden gelmeyeyim dediniz. Tabii. Ben ona çok karşıyım ama bak karşı olduğumu söyleyeyim. Ona karşıyım. Ama diğer bütün cemaatlerin hepsine saygım. Niye karşısın ya? Niye karşıyım? Allah-u Teala ne diyor? Ben size sağlıklı bir beden verdim. Mesela ha sigara içmişiz, ha şiş vurmuşuz kendimize. Fark eder mi? Ha sigaraya ben vücuduma Allah'ın verdiği bir emaneti eksiklik yaratıyorum. Ha onunla. Fark eder mi? Bu da bir sünnet midir? Bu da bir sünnet. Hayır yok ya. Ben neyi araştırıyorum? Yani doğru söylüyor da yani senin hoşuna gitmediği için reddediyorsun. Hayır, hoşuma gitmedi. Adam da der ki bu bir keramet diyor. Din tamamlayıcı bir şey. Peygamber böyle bir şey yapıyor. O öyle diyor. Bak ben ne güzel işte sendenim ben. Peygamber öyle bir şey yapıyor mu? Yapmıyordu. İşte ben de biraz önce dedim peygamber kimseye ilham gelmeyeceğini söyleyip bitmiştir. Yani her şey de bizim için örnek. Allah Resulü'dür. Ben şişçilikten niye çıktım? Rufayiliği niye terk ettim? Tarikatların hepsi aynı. Hocam aynı demeyelim ya. Hepsi aynı. Ben şunu duymuşum. Hep biri birisinden biraz daha fazla kötüdür. Deliyorum. Mesela bak bu arkadaşımızın gidip geldiği tarikat şu an Türkiye'de en berbat, en fazla Allah'a ortak koşan, Allah'a şirk koşan tarikattır. En fazla cinlerle uğraşanlardır. Hangisi? Süleyman. Şeyler. Adıyamancılar. Adıyamancılar. Menzilciler. Ben onları iyi biliyorum bakın. Konya'yı nasıl biliyorsun? Nedenini, niçinini sor. Konya'da da kaldım 2 sene. Nedenini, niçinini sorarsan bak delillerle birbirimizi ikna edersek bu güzel olacaktır. Değilse hissi nefsi olur. Evet. Biz şimdi Kur'an sünnet çizgisinde bakın tekrar üzerine basa basa. Biz Müslümanız. Biz Allah'ı Rab olarak kabul etmişiz. Muhammed'i peygamber olarak kabul etmişiz. Kitabımız Kur'an. Ve diğer Kur'an'ı izah edecek en güzel bizim için ölçü peygamberin sünneti, sahih hadisleridir. Bu yeter bize. Ama diyor peygamberimiz ayrı zaman cemaatleşme zamanı diyor. Bakın o konuştuğumuz şu meselelerin yanında çok nokta meseledir. Cemaatleşecek tamam. Nerede? Nurcularda mı Süleymancılarda mı? Hadi Nurcularda hangi bölümünde? Bakın zaten yedullah me'al cema'a. Allah'ın eli cemaatle beraber. Cemaate yapışın. Cemaati iltizam edin. Bunlar benim delillerim. Bunlar hep hadis açar gösteririm. Sizin üzerinizde cemaati iltizam vardır. Hangi cemaat kardeşim? Cemaat yan yana gelin. Biz Allah Resulü'nün tarif ettiği cemaat olacağız. Müslümanız. Ne Nurcu, ne Süleymancı, ne tarif. Biz Müslümanız kardeşim. Biz kitap sünnet çizgisinde hareket eden Müslümanlarız. Allah nerede diyorsa orada yan yana gelin. Benim tarikatın eksiği ne hocam? Tamını bilmezsek eksiği bilemeyiz işte. Tarikat var mı dinde? Ben tam diyorum hocam. Ha sen diyorsun. Senin demenle tam olmaz. Delilde şöyle göstereyim hocam. Ha, göster. İhya-i Ulumettin'e İmam-ı Gazali'nin 3. cildinin 4. sayfası. İhya'yı getir ben sana İhya'da neler göstereyim. Allah'a en yakın olma tarikat diyor. Nakşibend tarikat diyor. Ben de zannettim ki Bakara suresinden ayet gösterir. Ya kimin sözü o? Ya. Ne fark eder ki İhya'daki sözüne Said-i Nursi'nin sözü? Ne fark eder ki yani? Bakın söz Allah'ın ve Resul'ün sözü olmadığı müddetçe Johnny de söylese bizim için aynı, Tony de söylese aynı, Molla Kasım da söylese, Molla Fenari de söylese aynıdır. Değil mi ki söz Allah ve Resul'ün değildir? Bak siz neye dikkat ediyoruz? Bakın. Hocam ama ben şöyle düşünüyorum. Ben Bakara suresinden delil getirecek zannettim ama. Erkan'ın. Aynı kitabın içerisinde ben sana Beyazid-i Bestami'yi bir sefer görmek Allah'ı 70 sefer görmekten hayırlıdır. Allah. Ben söz okudum bilmiyorum. Belki okudum. Söz değil bakın. İhya-i Ulumiddin 4. cilt zaten orada evliyaların kerametleri falan keşifleri orada açar görürsün. Evet. Daha kaç tane sayabilirim bakın. Peki Kur'an'ı okuyan insansınız. Ya şu doğru düzgün sıcak çay getirin açık olsun. Halızı şimdi batırmayın bak. Ne istiyorsun soğutacağım ben? Bir kere bu soğuk geldi. Oradan çay şeyin üstünde dursun. Tamam. Evet. Biz şimdi Müslümansak Allah bize ne diyor? Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer aranızda bir şeyde ihtilafa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe... Efendim? Başınıza bir hakem mi getirin diyor. Yok ayeti bir bitireyim. Ayet bakın. Ya eyyühellezine amenu etiyullaha ve etiyurrasule ve ulul emri minkum فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُضُّهِ لَاللّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Eğer dini bir mevzuda niza ederseniz, ayrılığa düşerseniz, ahirete Allah'a inancınız varsa o meselenizi Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine götürün diyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Nisa 59. Biz şimdi ihtilaf ettiğimizde nereye gideceğiz? Kur'an'a sünnete. İhya'yı düşün, bunu değil. Ha ihyanın içerisinden bir ayet alıp gelebilirsin. Bir hadis getirebilirsin. O da ihya'dan delil gösterme manasına gelmez. Ama hocam siz şöyle haklısınız da çoğu hadisleri de Buhari, Müslim'dir, İmam-ı Gazali'den bak şimdi, Buhari, Müslim başım gözüm üzerine. Gazali hadisçi değil bir kere. İmam Gazali hadisçi değildir. İmam Gazali'nin ihyası hatta bakın yani siz bilmiyor oraları okumamışsınızdır. Gazali davasından vazgeçip göğsünün üzerinde Buhari ile ölen bir insandır. Gazali tasavvufu reddetmiş. Sonunda Mülteka isimli bir eser yazarak ihyasına reddiye ve kitaba sünnete yönelmiş bir insandır. Gazali'nin ihyasını yani son dönemiyle Gazali'nin ihya ile alakası yok. Tamam? Bunu araştırırsanız tabii ki. Kaldı ki hiç önemli değil bizim için. Yani vazgeçmiş geçmesin. Biz insanlarla zaten uğraşmıyoruz. Bunun içerisindeki sözler bizim için. Gazali belki o sözü doğru zannedebilir. Yaptıklarıyla gitmiş. Hesabını Allah'a verecektir. Biz şimdi Gazali ile uğraşamayız. Ama geride bir kitap var. Doğruysa alırız, eğriyse insanları bununla uyarırız. Veya buna sokuşturulmuş da olabilir. Öyle mi? Olabilir. Mümkündür olabilir. Ve biz insanlarla uğraşmıyoruz. Şu söz batıldır. Şu söz çirkindir. Şu söz şirktir, küfürdür. Bunu küfürdür, bunu rahatlıkla söyleriz. Sen denk geldin, nurculukla mesele açıldı. Tasavvufçu denk geldi, tasavvufçuyla açılır. Mealcisi denk geldi, mealcisiyle açılır. Yani ne Kur'an'a sünnete terse biz elimizin tersiyle onu kenara bırakırız. Nurculuğu bırak gel Süleymancılığa gir diye davet etmiyoruz bak. Siz tasavvufu bırakın da gelin bizim şeyhin elini öpün, böyle bir şey de demiyoruz. Gelin Allah'a ve Resulüne. Gelin kitaba ve sünnete. Onlar farklı bir şey mi yapıyorlar? Farklı bir şey yapıyorlar işte. Bak söylüyorum yavaş yavaş gidiyoruz işte. Söyle bir şey söyleyeyim Erkan. Buyur. Buyur. Ben Cenab-ı Allah'a hep yalvarıyordum. Allah'ım işte hani gittiğim yerlerde ben bunu tatmadım. Yani dini tatmadım. Rabbim ya dini ne güzel şeymiş. Al gel mutlu oldu kardeş. Sıcak ol. Buyur. Buyur. Rabbime diyorum ki işte namaz heda ettiğim süre üzerinde Rabbim işte bana dini tattır. Tatmadın. Yani tadını alamadın. Tabii. Yaptır. Ondan sonra... Tatlı şeyler anlatmadılar ki tadına bakalım. Ya. Hep zehir zemberek şeyler anlattılar. Evet. Gidiyoruz bir şey, öğreniyoruz bir şey. Affedersin gidiyoruz bir cemaate kafamızı gözümüzü kırıyorlar. Lan tüh doğru zannediyorum. Ben hocam yani iki kere ben bir şey gösteremiyorum. Bizim abiyi dinledim. Dedim o zaman ben hiçbir şey öğrenmemişim. Hocam belki ben çok önyargı konuşmam. Şükür Allah'a kimsenin hani dediniz ya şahıslara şey yapmayın. İlk önce okurum. Daha sonra şansları tartışır. Öyle yapacaksın zaten. Aç sikkeyi tasdiki gaybı bakın. Bu da kırmızı kitaplardandır. Açın sikkeyi tasdiki gaybı. Gelecekten haber verir. Kurtulacak taifenin Risale-i Nur şakirtleri olduğunu söyler. Hocam niye olmasın ya? Allah Resulü de diyor ki her kim gelecekten haber verirse Allah'a en büyük iftira etmiş olur. Göstereyim hadisi hemen sana. Peygamberin sözüyle onu reddediyorum. Yoksa ben bana uymadı diye değil. Ben inanıyorum ki belki de benden hayırlıdır o insan. Bilemem. Ama peygamberin sözü var. Kayıptan haber veriyor. Yardım edeceğini söylüyor. Fethullah Efendi Efendime söylüyor. Biz Kadir ehlinden de yardım bekleriz. Biz Bedir ehlinden de yardım bekleriz diyor. Küçük Dünyam iki isimli eserinde, küçük kitabında. Yani ben onları okumuşum, onun için rahat konuşabilirim. Yazılı çizili hepsi. Kur'an sünnet de yazılı çizili ama ben önce onu öğrendim. Ben onlarla uğraşmadım. Onu öğrendim. Ondan sonra karşıma çıkan insanların efendim kitaplarından kendilerine delil göstermek için İhya'yı da, Rabbani'nin mektubatını da, efendim risaleleri de, bunların hepsinden az çok haberim var. Ben onlardan daha iyi okuduğuma inanırım. İnanıyorum çünkü ben hemen cecik altlarımda çizerim teker teker. Ramazan hoş geldin. Bu da benim hemşerim, bunu da kandırdık. Hemşeri görünce bak. Şeyli pardon. Gümüşhane. Gümüşhane. Hocam arkadaş geldiniz de ben de kandırdım. Bayburtluyum, ben Bayburtluyum. Yok. Arsın Posoft'tandı benim hidayetime vesile olan. Ne fark eder ki? Doğulular hep aynı sayılırız yani. Ya biz doğulular hep aynı sayılırız. Biz bir de hocam kıtlama için dedim ki herhalde o zaman Karslı hocam. Erzurumlular içer ya, Bayburt önceden Erzurum'a bağlıydı. Evet. Çok önceleri. Ondan sonra Gümüşhane'ye bağladılar. Şimdi vilayet oldu. Neyse biz konumuza gelelim bakın. Hocam benim dediğim gibi ben Rabbime hep diyordum. İşte bana dini tadı gerçekten. Ya sanki yaşanmışlığın içerisinde gibiydim. Birden karşıma her zaman dua edin. Her zaman dua edin. Amenna. Böyle süslü püslü konuşanlar bizi aldatmasın. İşte, her zaman dua edin. Ya Rabbi doğru neyse onu karşımıza çıkar. Hak neyse onu karşımıza çıkar. Böyle dua ha. Böyle dua. Tamam da şimdi ha. Yani böyle. İnşallah bize tutar yani. İnşallah. Yazacaksınız, çizeceksiniz. Ney, nerede geçiyor? Tamam mı? Bir çocuk gibi ben yanımda defter taşırım, kalem taşırım. Kafamda olmasına rağmen ben ne yaparım? Bak defterim, kalemim. Ben oturur bunlarla uğraşırım bak. Yazarım yeriyle, numarasıyla. Bak teker teker görüyor musun? Yeri, numarası nerede geçiyor? Nasıl geçiyor? Böyle olmam mecburiyetindesin. Fihristin var efendim, açık neyin nerede geçtiğini göstermek için. Artık bu olmasa bu iş olmayacak. Başta dediğimiz gibi Allah Resulü'nün hadiste anlattığı gibi paramparça olmuş ümmet kardeşim ya. Paramparça olmuş. Allah'ın Kur'an'da yine buyurduğu gibi onlar dinlerini parçaladılar ve herkes kendi başındakiyle övünüyor. Onlar dinlerini paramparça ettiler ve herkes kendi yanındakiyle övünüyor. Yani herkes kendi başındakiyle övünüyor şu an. Yapılan bu. Bir gün aynen senin gibi bir genci, samimi bir genç, en azından samimi olduğunu yani keşfettim. Yanıma yanaştı, bana güya bir şeyler anlatacak. Tabii tanımıyor, etmiyor beni. Gazete var cebinde, Zaman gazetesi falan. Bir iki bir şeyler konuşunca dedim, gel senden bir çay içelim. Bunu götürdüm kütüphaneye. Kütüphaneye girince tabii garibim şaşırdı. Bana anlattığın şeyleri ispat edersin sen, bırak beni dedim. Buraya gelen bir sürü arkadaş var. Bak görüyor musun minderleri? Buralar dolar. Arkadaşlar geliyor, sohbet ediyoruz. Hep beraber deriz. Ama bana bunu ispat edeceksin. Abi orada artık sesini çıkaramadı. Belli ki bir şey bilmiyordu. Sadece bir iki işte onlardan öğrendiklerini. Bunun delili nerede? Kur'an'a sünnete ters dedim. Artık sustu. Başka ne diyecek? Seni dedi götürelim. Abilerden yanına. Gidelim. Tamam gidelim. Yeminle söylüyorum bakın. Gittik. Kocaman bir yer. Doğudan bir arkadaş. Kürt bir arkadaş. Hocaları. Beni orada tanıyorlar yani. Orada dizilmişler sıraya. Kocaman bir kütüphane. Vallahi kütüphanede sadece kırmızı kitaplar. Başka hiçbir kitap yok. Evet, hiçbir şey yoktur. Din o mu ya kardeşim? Ne kitaplar var ya? Ne kitaplar var ya? Din o değil ki. Herkesin eline çıkardı birer tane dağıttılar. Aynı kitaptan. Açtılar bir şeyler okuyor. Neyi anlattılar biliyor musun orada? Meyve Risalesi'nde zannedersen Said-i Nursi'nin yastığına bir kedi geliyor. Belki duymuşundur. Kedi biraz sonra Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Bunu anlatıyor Meyve Risalesi'nde. Şeyleri zikretmiyor mu hocam? İşte oraya gireceğiz. Ben dedim ki ya Allah Azze ve Celle ayeti cellesinde demiyor mu yeryüzünde bulunan her şeyi Allah zikreder. Ama siz onların zikrini anlayamazsınız. Said Nursi'nin dediğim bir özelliği mi var, o nasıl anlamış dedim yani. Kimse anlayamaz diyor. Bu ayet. Alimleri anlayamaz mı hocam? Anlayamaz. Böyle durdu. 70-80 kişiye ders veriyordu. Ben ayet geçirdim arkadaş. Bu Allah böyle diyor. Ben şimdi hangi sözü tercih edeceğim? Bir şey söyle. Bunu alimler anlayamaz mı? Allah izin verirse niye anlayamazsın? Buna birçok meselede de kullanıyorlar. Efendim şeyhi kaybı bildiğini söylüyor mürid. Ben de diyorum ki ya bir insan kaybı bilebilir mi? Allah bildirirse niye bilmezsin ki diyorum. Allah'ın gücünü kudretini delil getirmeye çalışıyorum. Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki o gaybını kimseye bildirmez. İlla men irtada min Resul. Ancak Resullere. Ancak Resul diyor. Sen şeyhini nereden çıkardın arkadaş? Kur'an sünnet geldiği zaman kimin ne olduğu anlaşılıyor Erkancığım bakalım. Ben senelerdir Kur'an sünneti okuyorum. İnsanlara anlatıyorum. Ben daha hiçbir kedinin bir Rahman Rahim dediğini duymadım. Ya niye ben? Necim ya ben de Allah'a kulluk ediyorum. O zaman hocam şey diye yalan o zaman. İmam Gazali hani halktan birisi görse benim senin öğrencin işte kurek mi yiyor, sen de tavuk mu yiyorsun ya da küm müziği. Yalan söylüyorlar tabii ki. Oğlum yalan. Tabii yalan söylüyorlar. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Peki düşünebilir misin bakalım? Yalan olduğunu nasıl ispat edeceğiz? Şimdi yalandan önce onun önce bir doğru olduğunu ispat edeceğiz. Şimdi önce bir iddia var ya. Evet. El beyinatu alel müddei. Peygamberin sözüdür. İspat iddia edene aittir. Bak ben hep hadis getiriyorum. Şimdi bir şey iddia ediyorlar. İşte böyle böyle olmuş. Bu nerede geldi? Bunu bir ispat edin bakayım. Bırak delili bir kenarda. Akli fili azıcık düşün. Allah aşkına. Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber onlardan daha fazla açtı. Bu olayı hiç düşünmedin mi? Yani onunla mukayese ederek peygamberin hayatına, onun şeyine bakarak bunlar tavuk yiyecek. Buna da şey yiyecek. Allah aşkına hiç aklı başında ilim ehli bir insanı yapabileceği bir şey mi? Yani akli olarak bir düşün ya. Peygamber aleyhisselatü vesselam açlıktan dışarı çıkıyor ya. Belki biri tutar da beni götürür yemek yeriz diye. Hazreti çıkıyor ki Ömer'inle. Hazreti Ayşe validemizin hadis var. Günler aylar geçerdi gidiyor. Bir arpa ekmeğe girmedi. Yani başka ekmek var da arpa ekmeği yoktu. O neyse yani. Çıkıyor Ebu Bekir Ömer de dışarıda. Soruyorlar ya Resulallah niye dışarı çık? O tabi vahiy ile konuşan Resul olduğu için sizi çıkaran şeyleri de çıkarttı diyor. Adam biri tutuyor da bunları götürüyor. Evine bir keçisini efendim kesiyor. Aman ha yani sütlü olan keçiyi kesme diyor Allah Resulü de. Yani sana faydası olan keçiyi de böyle şey madem ya illa yapacaksan bunu yap diyor. Yani bu olaylara baktığınız zaman aklı başında bir insanı yapacağı bir şey değil bunlar. Yalan söylüyorlar. Bunu etrafındaki o insanlar abartıyorlar. Hani derler ya yani şeyh uçmaz mürit uçur. Bunlar aynen bu neviden şeylerdir. Bunun kavgası sabahlara kadar sürer. Ama biz onu kenara bırakacağız. Gelin biz Kur'an-ı Sünnet'i öğrenelim. Kur'an Sünnet güzelce öğrenilecektir. Kur'an-ı Sünnet'i ele alacaksınız. Size iki şey bırakıyorum. Sarılığı sapıtmazsın. Yani sen diyemezsin ki ya Risaleler Kur'an-ı Sünnet değil mi ki? Değil kardeşim. Değil tabii ki. Ben sıralar bir sürü problem sıralar. Ama onun problem olduğunu anlaman için senin Kur'an Sünnet'i bilmen gerekir. Hocam yani ben şunu diyorum bakın bir daha tekrar söyleyeyim savunduğum mahiyeti demiyorum. Hayır sen illa savunuyorsun diye ben seninle şu an bakın bir Müslüman olarak konuşuyorum. Yani sen nurcu olabilirsin. O hataları da sen kabullenebilirsin. Ben inanıyorum ki bilmediğiniz için bunları araştıracaksın, soruşturacaksın, sen vazgeçeceksin. Ben böyle inanıyorum. Yoksa seni ben tekfir etmem veya seni saf dışı etmem. Ben seni Müslüman kardeş görüyorum. Efendim, Birçok nurcu insan böyle zavallı. Ama bazı uyanıklar var ki analarının gözü işi anlamalarına rağmen prestiji kaybolacak. Koltuk elden gidecek. Onun hesabı da Allah'a kalmıştır. Ben sizlere o gözle bakmıyorum. Hocam şu yanlış bir kelime. Mesela buradaki atıyorum şu kelime sana mesela Deniz Hapishanesi'nde gene öğrenciler geliyor. İşte bize Halık'ımızı tanıttı diyor. O da işte fenden, ilimden bahsederek Halık'ını tanıtıyor. Bakın diyor işte ağaçların olması neden oluyor falan. Bunu anlatması yanlış bir şey mi? Bunun şimdi bakın, neresinde? Şimdi bakın biz risalelerin içerisinde her şeyi tepeden tırnağa yanlış böyle bir şey söylemiyoruz zaten. Neresi yanlış hocam? Neresi mi yanlış? Yine başa döneceğiz. Bir kere bana ilhamla yazdırıldı. İlhamı kabullenelim. İlhamı kaldıracağız da çünkü hepsi ilhamla yazılmıştı ya hepsini kaldırmamız gerekiyor. Yani sadece ilham olayı değil. İlhamla hepsi yazıldı. Bakın şimdi ben biraz daha açık konuşayım. Allah Kur'an'da diyor şeytan dostlarına ilham eder. Gerçekten ilham mı geliyordu? Geliyordu ise iş tehlikeli. Ben onu en son kullanmak isterim, söylemek isterim. Açın Enam suresinde 121. ayet şeytan dostlarına ilham eder. Ne ilhamı kardeşim? Yani dinde neyin yok sanki? Bir kere Halık herkes bilir. Yani Halık'ı bilmeyen yoktur. Firavun bile Halık'ı biliyor. Aç Kur'an'ı oku. Buş da biliyor, Fuşlu da biliyor, hepsi biliyor. Yani Halık'ı herkes bilir. Halık bilinir. Önemli olan Halık'ın istediği şekilde yani yaratıcının Halık yaratıcı demektir. Yaratıcının istediği şekilde hareket etmektir önemli olan. Açın dolarların üzerinde de yazar. Biz bir olan Allah'a inanıyoruz. Doların üzerinde yazar. Allah'ı herkes biliyor. Ama Allah'ın istediği şekilde bir yaşantı yok. Kimse yaşamadı. Ha, bu var. Bir de Allah'ın çeşitli midler, efendim İsa Allah'ın oğludur. O oğul diyerek ortak koşar, öbürü de şeyhin ortak koşar. Yani şirk, ortak koşma farklı farklıdır. Öbürü nasıl ortak koşar? Allah diyor idarede bazı meşayihe görev vermiştir diyor. Kainatta tasarruf sahibidir diyor evliyalar diyor. Velilerse haberin var mı ondan diyor. Bir de Allah'a böyle ortak koşar. Birisi de der ki bizim mübarek de kaybı biliyor der. Bu da başka yönle Allah'a ortak koşmadır. Şimdi Allah'a ait olan bir şey bir mahlukata verildiği zaman bununla da ortak koşmaktır. Pilin bitersen. Allah'ın en fazla titizlikle üzerinde durduğu nokta burasıdır. Allah'a şirk koşulmasını Allah kesinlikle bağışlamaz diyor. Ama bunun haricindekileri dilediğime bağışlarım diyor. Ama bana ortak koştunuz mu iş biter. Hatta insanlığın en değerli olanından bahsediyor. Le in eşrekte le yahbetenne ameluke ve la tekunenne minel hasirin. Peygamber'e hitap ediyor. Sen bile şirk koşacak olsan senin de amellerini iptal ederim. Hüsrana uğrayanlardan olursun. Ne demek peygamber şirk koşar mı Allah'a? Bununla neyi anlatıyor Allah Azze ve Celle? Yani bir peygamberden dahi sudur edecek olsa şirk o bile mahvolur. Öyleyse bizim tevhid nedir, şirk nedir bunu güzel anlamamız lazım. Bunu çok güzel anlamamız gerekir. Eğer bunu anlayamaz isek işimiz kötü. Ben risalelerin içerisinde bir sürü şirk bulurum sana. Ama senin şirkle küfür neyi olduğunu bilmen lazım. Mesela her kim yarın olacak şeyi bilirse, gaybı bildiğini iddia ederse Allah'a ortak koşmuştur. Ha, bitti zaten. Bakın risalelerin her tarafı doğru olsa da bir tane şirk olmuştur. Senin 23,5 saatin tevhid, yarım saatin şirk olsa bitmiştir. Şirk öyle bir beladır, bir musibettir. Şimdi Allah'ın varlığını bilmek, Allah'ı kabullenmek işi bitirmez. Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığını bilen insanlardı. Allah'a itaat eden insanlar. 5, 27, 4. İnsan o zaman niye o kadar sureye indirilir? Tebbet ilahe bile hep diyor. Niye indi ama bak işte. Ha neden? İşte oraları bize anlatmamışlar. Oraları biz bilmiyoruz. Niye inmiş? O zaman bak nasıl geleceğini tarif edeyim mesela. Mesela Allah'a şirk koşuyordular. Nasıl şirk koşuyordular? Aç Zümer suresi ayet 3. Orada Allah Azze ve Celle diyor ki iyi bilin ki halis din Allah'ın dinidir. Siz ondan başka veliler, evliyalar edindiniz. Bak aynı ifade bakın. Ela lillahi dininiz halis. Vellezine tehazu min dunihi evliya. Ma'na buduhum illa liyukarribuna illallah. Ondan başka veliler, evliyalar edindiniz. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye vesile kılıyorsunuz. Allah kafir insanları doğru yola iletmez. Mekkelilerin problemlerinden bir tanesi, o veli denilen, evliya denilen insanları Allah'la kendi aralarına vasıt ediniyorlardı. Bakın. Ayet. Sohbetin başında da söylemiştim. Bunlar Allah katında bize şefaat edeceklerdir diyorlar. Aynen bizim tasavvufçuyuz. Yani mübalağasız, artıları var, eksileri yoktur. Bunların anlat çay tomu. Kisaptır, benzin yakıyoruz. Geliyor hocam. Artıları var, eksileri yoktur. Vallahi billahi bunların fazlaları var. Noksanları yoktur. Aynen tasavvufçular gibiydiler Mekkeliler. Mekkeliler bunlardan daha ehvendiler. Adam bir yerde sıkıntıya düşüyor. Yetiş ya Abdülkadir Geylani diyor. Ben bunu risalelerde sana gösteririm ya. Gösteririm. Özellikle sikke-i tasdik gaybı da. İnşallah bir gün daha bol zamanımız olursa. İnşallah. Ben bunları not almak isterim. Ha, inşallah, inşallah. Bu senin tabii, bu senin dinindir bakın. Öyle bir sefer geldim, bırak lan bu salakları, bunlar ileri geri konuşuyor üstadın hakkında falan deyip uzaklaşırsan, bunun hesabını Allah sorar sana. Araştır. Bak hemen dediklerimizi de sana yap, uygula demiyoruz. Araştır, soruştur. Kur'an sünneti olanı alacaksın, olmayanı kenara bırakacaksın. Ve ben seni uyarıyorum. Risalelerin içerisinde korkunç hatalar var. Hocam ne hata? Ben onu sana... Gene diyor ki ne hata? Risaleler ilhamla yazılmıştır. Mesela bana bir tanesinin hatasını gösterir hocam. Mesela burada ne var? Meyve Risalesi. Bak tam konuştuğumuz öyle. Burada bana bir tane kelime getir hatası gösterir. Getir bak. Ben de sizinle hem fikir olalım. Yeni bakacağım, göstereceğim. Tamam bak. Bir sürü var. Hocam siz yorumlarız değil mi? Ben de o ara şeyi durdurayım bari şurada.